a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina 8:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od rana trwają uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do zdalnego nauczania wracają najmłodsi uczniowie na Warmii i Mazurach. Ambasadorowie unijnych krajów mają zatwierdzić sankcje wobec Rosjan za aresztowanie Aleksieja Nawalnego. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie w dawnym areszcie śledczym zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca przywódców 4. Zarządu Wolność i Niezawisłość. Dziś mija 70. rocznica stracenia prezesa WiN pułkownika Łukasza Cieplińskiego, Pługa i 6 jego współpracowników. Zgładzeni przez komunistów mieli być skazani na niepamięć, mówi Jarosław Wróblewski z muzeum. Łukasz Ciepliński, Józef Batory, Franciszek Błażej, Karol Chmiel, Mieczysław Kawalec, Adam Lazarowicz czy Józef Rzepka to były osoby wyjątkowe. Każdy z nich miał swoją piękną kartę w historii. Wszystkich ich zabito pierwszego Łukasza Cieplińskiego 1 marca 1951 roku o godzinie 20 i później kolejnych co kilkanaście minut tego dnia, aż wszystkich 7 tego wieczoru zabijano ich strzałem w tył głowy. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych okolicznościowe audycje i relacje z uroczystości przygotowało Polskie Radio. W trzecim programie o tym, kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego wciąż wiemy o nich tak niewiele. Piotr Łodej będzie rozmawiał z historykiem Tomaszem Gajownikiem. Problem pamięci historycznej o żołnierzach wyklętych jest problemem złożonym. Musimy na niego spojrzeć wielowątkowo, wielowarstwowo. Jest to zjawisko, które będzie jeszcze pobudzało naszą wyobraźnię przez następne dekady i myślę, że warto, aby się nad nim dogłębnie pochylić. Więcej o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w trójkowym cyklu Niezła Historia. Dziś po 11:30. Temat wróci także w audycji Tonacji Trójki od 18 do 19. Z kolei w radiowej jedynce godzinę później odbędzie się koncert Młodzi Niezłomnym, mówi dyrektor pierwszego programu Marcin Kusy. To jest taka wzruszająca rzeczywiście okoliczność, kiedy młodzi ludzie, ucząc się o historii tej najnowszej, przecież nie tak bardzo odległej, a jakże bolesnej, uczą się jej poprzez artystyczne dokonania, poprzez to, że chcą złożyć w sposób artystyczny hołd tym wyjątkowym postaciom. I tym razem gościmy w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego zespół wokalny Sol Sanok. Wspaniale śpiewające dziewczyny, wyjątkowy repertuar. O 22:06 w Polskim Radiu 24 rozmowa z szefem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem. Wcześniej o 13:33 gościem programu będzie Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Poległ on w walce w październiku 1963 roku, czyli ponad 18 lat po zakończeniu działań wojennych. Do zdalnego nauczania wracają najmłodsi uczniowie na Warmii i Mazurach. Najwyższy w tym regionie odsetek zachorowań potwierdzają także wyniki testów wśród nauczycieli, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Prowadząc badania przesiewowe wśród nauczycieli, badania, które powtarzaliśmy, monitorując, jak wygląda sytuacja również w województwie warmińsko-mazurskim, ten wskaźnik pozytywnych wyników w badaniu przesiewowym przekroczył 7%, podczas gdy w skali całego kraju było to niecałe, czy w okolicach 2%. Minister dodał, że jeśli liczba zachorowań spadnie, możliwe jest ponowne otwarcie szkół dla najmłodszych po tygodniu. Mija 10 lat od śmierci Jolanty Brzeskiej, liderki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. W 2011 roku jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Pierwsze śledztwo umorzono w 2013 roku. Wznowiono je 3 lata później. Prowadzą je śledczy z Gdańska. W tej sprawie cały czas trwają czynności procesowe, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Przesłuchano ponad 250 świadków. W dalszym ciągu w sprawie słuchani są świadkowie. Prowadzone w sprawie czynności mają na celu ustalenie wszystkich istotnych faktów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności i przebiegu zdarzeń objętych postępowaniem. Jak dodaje prokurator Muklewicz, w sprawie uzyskano kilkadziesiąt ekspertyz. Z różnych dziedzin, w tym z zakresu psychologii, informatyki, genetyki sądowej, daktyloskopii, antropologii i wiele innych. W śledztwie korzystano z najnowszych osiągnięć techniki, w tym pozyskano opinie z odtworzenia w technice 3D przebiegu zdarzenia. Korzystano z zapisów monitoringu i zdjęć satelitarnych. Mimo to do dziś nikomu nie postawiono zarzutów. Ambasadorowie unijnych krajów mają dziś zatwierdzić sankcje wobec Rosjan za bezprawne aresztowanie Aleksieja Nawalnego, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Pisemna procedura przewidziana jest do jutra. Jeśli nikt nie zgłosi zastrzeżeń, sankcje zostaną opublikowane w dzienniku urzędowym Unii i zaczną obowiązywać. Przewidują zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie aktywów finansowych w Europie. Na razie obejmą one rosyjskich urzędników, ale nie oligarchów, mimo apeli współpracowników Aleksieja Nawalnego. Także część państw naszego regionu, m.in. Polska, uważa, że restrykcjami należy objąć osoby, które finansują reżim Władimira Putina. Na razie kilka osób. To szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce przedstawi Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie za drużynami 19 kolejek. Wczoraj piłkarze rozegrali 3 mecze. Wisła Płock przegrała 1-3 z Wisłą Kraków. Śląsk Wrocław wygrał pierwszy mecz w tym roku. 2-1 z Pogonią Szczecin. Trener Witeslav Lawiczka szczególnie chwalił chorwackiego obrońcę Dino Štigleca. Dino jest boczny obrońca, który jest nastawiony do ofensywy. Kocha tam dawać support do ataku i takie piłki jako dał. Teraz się czuje w dobrej dyspozycji. Wspieramy jego, aby ten poziom tego grania był i dalej w tych następnych meczach, które są przed nami. Jest to chłopak, który ma charakter, który ma umiejętności, a tylko wspieramy jego. Do tego Krakowia przegrała 2-4 z Zagłębiem Lubin. W tabeli prowadzi Legia Warszawa przed Pogonią i Rakowem Częstochowa. Tabelę zamyka Stal Mielec. W piłkarskiej zagranicy gol Arkadiusza Milika w dniu 27 urodzin. Polak trafił na 1-1 w meczu Olimpiku Marsylia z Lyonem. Robert Lewandowski strzelił w sobotę 2 gole Kolonii, a kicker umieścił go w 11 kolejki. We Włoszech Inter, lider, trzyma się mocno. 3-0 z Genoą. Wicelider Milan wygrał 2-1 w Rzymie z Romą. W Hiszpanii na prowadzeniu Atletico Madryt, które pokonało 2-0 Villarreal. W Anglii bez bramek w meczu Chelsea z Manchesterem United. Leicester przegrało 1-3 z Arsenalem, a Liverpool wygrał 2-0 z Sheffield United. W hokeju na lodzie pierwszym półfinalistą Ekstraligi został GKS Tychy. 4-1 z Ciarko Sanok i wygrana rywalizacja do 4 zwycięstw. W skokach narciarskich w Oberstdorfie Polska zajęła 6 miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych. Nasi skakali w składzie Anna Twardosz, Piotr Żyła, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki. No, na coś więcej będziemy mogli liczyć, kiedy dziewczyny zaczną skakać normalnie w Pucharze Świata, przynajmniej do dziesiątki. Wtedy ta rywalizacja będzie realna po prostu. W tej chwili to są tak duże straty do liderów, że musimy się tym 6 miejscem zadowolić. Wygrali Niemcy. W siatkówce w plus lidze Skrabełchatów pokonała 3-1 Werwę Warszawa, a u pań ŁKS Łódź nie dał szans Radomce Radom. Było 3-0. I jeszcze rajdy samochodowe. Drugą rundę Mistrzostw Świata, czyli rajd arktyczny, wygrał Estończyk Ojt Tanak. Drugie miejsce 20-letniego Fina Kalle Rovanpera, który został liderem klasyfikacji generalnej. Sport wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 12 stopni na północy kraju i słonecznie, na szczęście. Mamy 9 stopni w Szczecinie, w Gorzowie, w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu, Warszawie. Trochę chłodniej, bo 6 do maksymalnie 7 dzisiaj w ciągu dnia w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu. I przychylając się do prośby jednego z naszych słuchaczy, ponowionej dzisiaj zresztą, szanowni państwo, w Radomiu 7 stopni będzie. Radom 7. I również dużo słońca. Na południu kraju trochę więcej chmur. Kielce, Rzeszów, Kraków. Dzisiaj te chmury zasłonią słońce prawie całkowicie, ale tylko tam. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy

really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine, we're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm not your friend. Szesnaście minut po godzinie ósmej. Billie Eilish za nami w Trójce, a teraz przybył do nas magister Michał Migała, żeby przedstawić nam kalendarium wydarzeń ze świata muzyki na dzisiaj, czyli na 1 marca. Kalendarium muzyczne. Kto ma dziś urodziny? Who has birthday today? Who, who, who? Żart klasyczny. Oczywiście mam na myśli zespół The Who i jego wokalistę Rogera Daltreya. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Muzyka tej grupy to nie tylko jakaś grupa fanów, ale cała brytyjska subkultura modsów, ubierająca się w wojskowe kurtki typu parka i jeżdżąca na skuterach. Była to niezamożna brytyjska młodzież, która dała początek wielu społecznym i kulturowym procesom. I to o nich powstała rock opera Quadrophenia, ale to już zupełnie inna historia. A ja, marząc o tym, żeby pogoda była na tyle ciepła, żeby jeździć na skuterze właśnie, a nie na motocyklu, żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci do nas jutro i zabierze nas w podróż 3 dekady wstecz, czyli do roku 91, ale to będzie jutro. Teraz hej i gdzie jesteś, gdzie jestem. Za chwilę parę słów na temat mostu w Polsce, który miał wysadzić Tom Cruise, ale go nie wysadził i z tym mostem się coś dzieje. O tym za moment w Trójce. Pociągi mięknęły. 22 minuty po godzinie 8. Zajmijmy się teraz ciekawostką z Polski. Miał go wysadzić Tom Cruise w Mission Impossible. Kolejowy most w Pilchowicach, bo o nim mowa, nie tylko nie zostanie zniszczony, lecz także powoli staje się lokalną atrakcją turystyczną. Potencjał w ponad stuletniej konstrukcji widzą także kolejarze, którzy zamierzają wyremontować prowadzącą przez most linię kolejową. I o tym teraz Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Niewielka gmina Wleń znalazła się na ustach milionów Polaków. Powstały petycje, podpisywali je ludzie z całej Polski, a jedno słowo pojawiało się tysiące razy. Most. Most. Most. Most. Most. Most, który mieli wysadzić amerykańscy filmowcy przy produkcji Mission Impossible. Sprawa wysadzenia mostu obiegła całą Polskę. Na moście ujawnione zostały tymczasowe trapy, które jednak zniknęły. Wydawało się, że tematu nie ma. Filmowcy nie zabierali głosu, a politycy coś tam od czasu do czasu wspominali. A to, że wysadzenie mostu to dobry pomysł, a to wręcz przeciwnie. Jestem absolutnie przeciwny temu. Jest to most historyczny. W obronie mostu wypowiadał się wtedy marszałek Dolnośląski Cezary Przybylski, a także Paweł Orłowski ze Służby Ochrony Zabytków. Piękny wiszący most o konstrukcji stalowej nitowanej, który zachował się jakby w 100%. Konstrukcja właściwa została ponad 100 lat zachowana bez szwanku. Jest oczywiście trochę przerdzewiała, no ale to nie świadczy o tym, że obiekt utracił walory zabytkowe. W momencie wszczęcia postępowania wpis do rejestru obiekt traktowany jest jak zabytek i zniszczenie nie wchodzi w grę. Kiedy się skończyło całe zamieszanie z mostem w Pilchowicach, kolejarze, którzy przedtem ewidentnie nie mieli na to ochoty, teraz przekazali linię z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego samorządowi województwa, by ten ją wyremontował. Po pierwsze, my jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie. Gmina Wleń tak naprawdę dzisiaj jest gminą, do której ciężko dojechać. Jak ma się gmina rozwijać turystycznie, jak nie ma transportu zbiorowego? Z całej tej afery jest jednak korzyść. Most przyciąga tysiące ludzi. Miejsce jest fantastyczne. To oznacza więcej właśnie ludzi, gości, rozsławienie Wlenia. Znaleźliśmy ten most przypadkowo w sumie. Nawet nie wiedzieliśmy, że tu ma być coś kręcone i wysadzany ma być, i tak przejazdem sobie chcieliśmy go zobaczyć, jak wygląda. Jak podkreśla burmistrz Wlenia Artur Zych, remontować trzeba nie tylko most, ale całą linię Jelenia Góra Lwówek Śląski. Jest bezsprzecznie jedno z najpiękniejszych linii kolejowych w Europie. Jadąc tą linią z Jeleniej Góry do Lwówka, jedziemy Doliną Bobru, która jest sama w sobie przepiękna. Przejeżdżamy przez 3 tunele, które są atrakcją, przez most dolnoprzęsłowy nad Jeziorem Pilichowickim, gdzie widać całe Jezioro Pilichowickie, ale widać także Karkonosze przy ładnej pogodzie. No jest kilka przepięknych także i ciekawych wiaduktów i mostów. Jest to bardzo, bardzo wartościowa trasa. Ma jedną wadę, nic tam nie jeździ. No właśnie, to bardzo poważna wada. Ale ruch kolejowy na trasę prowadzącą przez most w Pilchowicach, ruch powróci w 2023 roku najwcześniej. Paul McCartney teraz, Find My Way, czyli utwór z płyty Paul McCartney 3, wydanej niedawno. Wszystkie instrumenty osobiście nagrane przez Sir Paul McCartney, a teraz... Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. You never used to be afraid of days like these. get lost that night. Paul McCartney w Trójce. Pół godziny do godziny dziewiątej nam pozostało na zegarach. Szukamy dzisiaj osób urodzonych 29 lutego, no bo dzisiaj miałyby przecież urodziny, ale to nie jest rok przestępny i mogą się czuć zagubione. W związku z tym program Trzeci Polskiego Radia właśnie dla dwóch pierwszych osób miał taki prezent urodzinowy w postaci kubka trójki. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Dzień dobry, dzwonię w sprawie osób urodzonych 29 lutego. Krześniak mojego męża urodził się faktycznie 29 lutego. W ostatnią sobotę obchodziliśmy jego 5 urodziny, także zdmuchnął świeczkę na torcie z psim patrolem. No, obchodzimy urodziny co roku. Bardzo dziękuję. Przyjaciółka mojej córki urodziła się 29 lutego. 21 lat w tym roku. Powinna skończyć Ola. Ja pamiętam tą datę, dlatego że mąż jest 28 lutego. To on miał szczęście. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście. 2 2 7 3 niezmiennie numer telefonu do nas. Kubki trójki dla szanownych pań od razu w tej chwili wręczam z czystym sumieniem. Proszę tylko o kontakt na pora@trójkemałpapolskieradio.pl w celu ustalenia adresu do doręczenia tychże kubków. 29 minut do godziny 9, zaraz ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Tylko do dziś na rozliczenie się z fiskusem mają czas przedsiębiorcy rozliczający PIT-28. Tak zwani ryczałtowcy mogą rozliczyć się przez portal podatki.gov.pl lub tradycyjnie. Rozliczając się przez internet, przedsiębiorca szybciej dostanie zwrot nadpłaty do 45 dni. Posiadacz karty dużej rodziny jeszcze szybciej do 30 dni. A przy rozliczeniu tradycyjnym na zwrot nadpłaty trzeba poczekać nawet 3 miesiące. Od dziś emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrastają o 4,24%. Minimalne emerytury wynoszą 1250 zł i 88 groszy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do 14 marca. Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat, a także dzieci starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Mogą skorzystać z tego dodatkowego świadczenia wtedy, kiedy placówka w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalnie, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Składa się wtedy 8

20 minut do godziny 9. Do studia Trójki przybyła pani redaktor Beata Michniewicz, zatem oddalam się niniejszym ze studia. Salon Polityczny, za chwilę gościem będzie pan Jacek Sasin. Tymczasem za zrealizowanie dzisiejszego programu dziękuję pani Ani Rygulskiej. Dzięki wielkie. A program przygotowali Paweł Turski, Przemek Cięgotura, Jakub Pobożniak, Józef Niewiarowski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Poranek kolejny jutro od 6 rano, czyli program Pora na Trójkę wróci. Wraz z nim autor tego głosu, który do państwa właśnie dobiega, czyli Łukasz Ciechan-Ciechański. Dziękuję za dzisiaj i proszę zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Już po 9:00 także muzyczna poczta UKF, czyli państwa życzenia na antenie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Witam pana. Dzień dobry, witam. Premier Mateusz Morawiecki mówił na niedawnym szczycie w Brukseli, że firmy farmaceutyczne, które opracowały szczepionki dzięki środkom publicznym, powinny podzielić się patentami. Gdyby podzieliły się, to i kto, co zrobiłby w Polsce z tymi patentami i w jakim czasie doprowadziłby ten produkt do finału? No, my jako kraj, jako Polska mamy w swoim zasobie jedną poważną firmę farmaceutyczną. Mówię tutaj o Polfie Tarchomin. Ta spółka Skarbu Państwa, którą nadzoruje Ministerstwo Aktywów Państwowych, prowadzi rzeczywiście aktywne w tej chwili działania, żeby przygotować linię do rozlewu ampułkowania szczepionek. Natomiast... No właśnie, od razu przepraszam, że przerwę, zaraz wrócimy do tego wątku produkcji, ale jeśli chodzi o to ampułkowanie, to kiedy to jest możliwe? Bo pan mówił 2 tygodnie temu, że za 4 tygodnie, a niedawno wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że to jest kwestia jesieni. Ja nie mówię o 4 tygodniach, mówię o tygodniach. O tygodniach to rzeczywiście będzie zestawiana ta linia do rozlewania i rzeczywiście tak będzie. Ona już w maju rozpocznie się montaż tej linii w maju i rzeczywiście jesienią Polfa Tarchomin będzie gotowa do tego, żeby do rozlewania szczepionek przystąpić. Oczywiście jest kwestia również pozyskania tego wkładu, prawda? Czyli tego, co zasadnicze i takie rozmowy. Znaczy wkładu, czyli nie tylko patentu, ale też przecież są potrzebne jakieś składniki do tej szczepionki. To już teraz mówimy o produkcji. A jeśli chodzi o wkład, to potrzebna jest po prostu, nie wiem, w jakichś wielkich kadziach ta szczepionka, tak, do rozlewania. Panie redaktor, ja w tej chwili mówię o tym, że Polfa Tarchomin nie przygotowuje się oczywiście do produkcji, przygotowuje się do, czy prowadzi rozmowy w celu pozyskania tego produktu, czyli w szczepionki, która mogła być ampułkowana w Polfie. Prowadzi rozmowy z poważnymi koncernami farmaceutycznymi. Oczywiście nie koncernami czy koncernem? To jest kwestia negocjacji. Panie premierze, koncernami czy koncernem? Z kilkoma koncernami czy z jednym koncernem? Z dwoma koncernami. Dokładnie z dwoma koncernami takie rozmowy są w tej chwili prowadzone, żeby pozyskać tą szczepionkę, która mogłaby być ampułkowana w Polfie Tarchomin. Natomiast jeśli... Ale można pozyskać od dwóch koncernów, czy pozyskanie jednego wyklucza ten drugi? Panie doktor, no to już są jakby szczegóły rzeczywiście negocjacji, które są prowadzone. Ja nie chcę w to wnikać, żeby tym negocjacjom nie zaszkodzić, bo byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdyby z Polfy Tarchomin ta szczepionka, którą moglibyśmy w Polsce stosować, wychodziła, więc zostawmy, myślę, tą kwestię tym rozmową. Natomiast wracając do tego pytania, które pani mówiła, to ja się odwołam też do tego, co mówił w ostatni weekend pan premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że rzeczywiście te doświadczenia, które mamy w tej chwili ze szczepieniami, z pozyskiwaniem szczepionek pokazują, jak niezwykle ważne jest odbudowanie polskiego przemysłu farmaceutycznego, jak ważne byłoby uruchomienie tej produkcji, tej szczepionki w Polsce, tak żebyśmy się mogli uniezależnić od dostawców zagranicznych. Polski przemysł farmaceutyczny przez 30 ostatnich lat niestety był rozprzedawany, niszczony. My podejmujemy się dzisiaj tej wielkiego zadania odbudowy tego przemysłu i wspomnę w tym kontekście również o decyzji pana premiera Morawieckiego z ostatnich tygodni, aby powstała w Polsce fabryka osocza, bo Polska jest jednym z największych producentów osocza, czyli tego surowca do produkcji leków z osocza, natomiast samych leków nie produkujemy, tylko musimy je importować, eksportując wcześniej w surowiec. Panie premierze, to będziemy zmieniać. Panie premierze, czyli będziemy budować nowe fabryki, czy odbudowywać z gruzów te, które zostały wycofane z obiegu? Czy jest też część przemysłu farmaceutycznego, która jest poza Skarbem Państwa? Jest część przemysłu farmaceutycznego. I można wykorzystać poza Skarbem Państwa tamte fabryki? I na pewno również te fabryki powinny być wykorzystane w sensie takim, że powinniśmy również pomyśleć o tym, jak one mogłyby wesprzeć tą budowę czy likwidację tego wykluczenia farmaceutycznego, z którym w tej chwili w Polsce mamy do czynienia, ale my jako Skarb Państwa będziemy się głównie oczywiście skupiać na tym, aby odbudowywać tą domenę publiczną tutaj w oparciu przede wszystkim o Polfetarkomin, która jest naprawdę bardzo dobrym zakładem. Będziemy chcieli dokładać takie kolejne jakby klocki do Polfetarkomin, powodując, że będziemy mogli dużo szerszy asortyment leków i środków farmaceutycznych w Polsce produkować. A jeśli chodzi o produkcję polskiej szczepionki, co jest kwestią lat, to potrzebna by była nowa fabryka zbudowana od podstaw, czy też Polfetarkomin, czy też zakłady, które kiedyś były, nie wiem, czy był ten holding, bo już nie pamiętam, czy miał być holding farmaceutyczny, czy te zakłady, które były w jakiś sposób powiązane, mogłyby podjąć się tej produkcji. No dzisiaj rzeczywiście trudno mówić o budowie holdingu, bo holding to jest zestaw wielu firm. Jak my realnie posiadamy jako Skarb Państwa dzisiaj jedną poważną firmę farmaceutyczną. Natomiast dzisiaj oczywiście to jest, byłoby pewną nieodpowiedzialnością z mojej strony, gdybym ja stawiał dzisiaj jakieś, czy budował jakieś scenariusze, już bardzo konkretne, oparte również w kalendarzu. Dzisiaj możemy mówić o pewnej determinacji i decyzji kierunkowej dotyczącej tego, aby ten przemysł odbudować. I żeby rzeczywiście również spowodować, że będzie możliwa w Polsce produkcja szczepionek nie tylko przeciwko COVID-19, ale przecież możemy się spodziewać, że w przyszłości będziemy mieli inne wyzwania również medyczne, inne wyzwania epidemiologiczne. No i epidemiolodzy mówią, że tę szczepionkę prawdopodobnie trzeba będzie, jeśli nie rokrocznie, to w jakimś odstępie czasu, wcale nie takim długim, powtarzać. Tak jest, to prawda. I dlatego też nawet jeśli mówimy o procesie kilkuletnim dzisiaj, dochodzenia do tego, aby szczepionka mogła być produkowana w Polsce, to warto się tego zadania podjąć, bo w przyszłości spowoduje, że nie będziemy mieli takich perturbacji jak obecnie. To jeszcze ostatnie pytanie, bo ja chciałabym w tej sprawie uzyskać taką odpowiedź bardzo konkretną. Pan mówi, że no nie jest w stanie jej podać, bo to są różne czynniki. Natomiast czy będzie budowana całkowicie nowa fabryka? Ale to też jest kwestia, panie redaktor, analiz w tej chwili, czy Polfetarkomin byłaby w stanie podjąć się takiej produkcji. Pewnie w takim stanie, jakim jest dzisiaj, nie, ale przecież możemy mówić o nowych inwestycjach w tą właśnie fabrykę, ale oczywiście możliwy jest również scenariusz budowy nowej fabryki. No to jest kwestia analiz już, w których ja się nie podejmuję, bo też nie jestem specjalistą w zakresie w produkcji farmaceutycznej. Takie analizy będziemy robić. Pewnie w pewnym momencie będziemy w stanie na to pani pytanie odpowiedzieć. Platforma Obywatelska odpowiedziała na Krajowy Plan Odbudowy swoją receptą na kryzys. Czy część tej recepty rząd mógłby wziąć pod uwagę, zrealizować, pochylić się nad nią, przyjrzeć się jej? Czy my opracowujemy dzisiaj, czy właściwie już w dużej części mamy opracowany taki bardzo szczegółowy program wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez COVID-19. On jest z jednej strony opisany w Krajowym Programie Odbudowy, w tych pięciu filarach, na których się ten plan opiera, ale z drugiej strony przygotowujemy również taką szeroką ofertę programową, którą będziemy chcieli zaprezentować Polakom, właśnie takiego nowego ożywienia gospodarki w tych obszarach, które dzisiaj są największym wyzwaniem, czyli przede wszystkim ochrona zdrowia, ale również wszystko to, co jest związane z transformacją energetyczną. Ja wszystko wiem. Pan mówi teraz o Krajowym Planie Odbudowy, ale ja mówię o tym, że Platforma na to zareagowała swoimi pomysłami. Tam jest kwestia obniżenia podatków, na przykład też likwidacji podatku Belki. To rzeczywiście są bardzo ciekawe propozycje Platformy. Szkoda, że jak zwykle z tymi propozycjami Platformy to są tylko słowa, bo przecież jak Platforma rządziła, to raczej podatki podnosiła, a kiedy nie rządzi, wtedy proponuje obniżanie tych podatków. To wszystko jest mało wiarygodne. My nie potrzebujemy podpowiedzi ze strony opozycji. Mamy przygotowany własny plan, który będziemy prezentować w najbliższym czasie. Ten własny plan, który tak roboczo nazwaliśmy Nowym Ładem, to jest naprawdę plan całościowy. A co jest kołem zamachowym tego Nowego Ładu? Ale przede wszystkim inwestycje, bo inwestycje w tej chwili to jest rzeczywiście ten czynnik, który spowoduje, że odbijemy się od pewnego dna, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, bo przecież poprzedni rok to był rok recesji nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Kiedy poznamy ten nowy ład? Daty oczywiście nie podam, bo ta data jeszcze nie jest ustalona. Ale mniej więcej. No myślę, że to będzie rzeczywiście w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach taka prezentacja nastąpi. I zapewniam Państwa i zapewniam Panią redaktor, że to jest plan po pierwsze o wiele bardziej realny niż to, co prezentuje Platforma Obywatelska, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość pokazaliśmy już, że wykonujemy nasze zapowiedzi, realizujemy nasze plany, a nie są to tylko plany po to, aby je ogłosić, a potem ich nie zrealizować. Panie premierze, jak Pan tak mówi, Nie potrzebujemy podpowiedzi, to jest takie zniechęcające dla całej opozycji, która być może ma jakieś dobre pomysły i co, i przestanie je przedstawiać, będzie je chować do szuflad. To ja nie odmawiam prawa opozycji, aby swoje plany formułowała i je prezentowała, natomiast no źle by to o nas świadczyło jako o władzy, gdybyśmy oczekiwali podpowiedzi ze strony opozycji i czekali, co opozycja nam będzie suflować. No mamy swój plan, będziemy ten plan prezentować i będziemy go realizować. Panie premierze, czy prokuratura powinna podjąć wątki domniemanego działania w biznesie w czasie, gdy Daniel Obajtek był wójtem Pcimia oraz składania fałszywych zeznań? Jeśli zarzuty są bezpodstawne, no to myślę, że byłoby zasadne jeszcze raz się do nich odnieść i wyświetlić je, pomimo że, jak zauważają niektóre media, Gazeta Wyborcza opiera się na zeznaniach skonfliktowanych i na podpowiedziach skonfliktowanych z Danielem Obajtkiem osobach skazanych. Znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, prokuratura te wszystkie wątki już badała i je wyjaśniała i nie dopatrzyła się popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa przez pana prezesa Daniela Obajtka. W związku z czym no dzisiaj domaganie się, aby ponownie badać rzeczy zbadane, no jest nie tylko pozbawione sensu, ale też pokazuje złą wolę tych, którzy podnoszą tego typu oczekiwania. Rzeczywiście mamy do czynienia chyba z jakąś próbą zemsty ze strony osób, które, tak powiem, no mają jakiś żal do pana prezesa Obajtka z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście jest to wykorzystywane przez media, które wspierają opozycję, no bo takim medium przecież jest Gazeta Wyborcza i przez samą opozycję, która... Czyli co, no, taka zemsta po latach, zupełnie, tak? Zupełnie histeryczną kampanię niekupowania na Orlenie, kupowania na innych zagranicznych, w innych zagranicznych sieciach stacji benzynowych. No, to wszystko jest jakieś szaleństwo ze strony opozycji i ten atak również na prezesa Obajtka wynika, jestem absolutnie z tego przekonany, z tego, jak skutecznie tym Orlenem zarządza, bo dzisiaj panie, jest to firma, panie premierze, pan mówi o zemście po latach, ale komentatorzy polityczni, i to nie tylko ci, jak pan mówi, nieprzyjaźni rządowi, sugerują, że publikacja taśm, które były w posiadaniu prokuratury, jest rezultatem rozgrywek w obozie władzy, bo prezes Orlenu za bardzo urósł. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki stały element, można powiedzieć, polskiej polityki, że od czasu do czasu są prezentowane różnego rodzaju nagrania, które są w posiadaniu albo prokuratury, albo służb specjalnych. To oczywiście jest jakiś problem, bo te instytucje powinny być szczelne i no tego dobrze, typu materiały to, nie powinny... Co przytoczyłam, to brzmi logicznie, czy nie? Innego. Słucham, przepraszam. Czy to co powiedziałam przed chwilą, to jest logiczne, czy nie? Znaczy nie, to nie jest logiczne. Pan prezes Obajtek przede wszystkim realizuje się w biznesie. Nie wiem komu, no bo taka jest, rozumiem, sugestia, że komuś w obozie Zjednoczonej Prawicy by to przeszkadzało. Nie wiem komu miałoby to przeszkadzać. To jest działanie przede wszystkim dla dobra Polski, bo prezes Obajtek buduje dzisiaj multienergetyczny koncern. Dobrze, rozumiem, odrzuca ten wątek. Patrzę na zegar i chciałabym jeszcze pana zapytać. Kto w kierownictwie ministerstwa znajdzie się w miejscu zdymisjonowanego Janusza Kowalskiego, bo na razie nikt się tam chyba nie znalazł. Czy to będzie polityk Solidarnej Polski? To już oczywiście nie jest pytanie do mnie, jeśli chodzi o personalia. No to są również, to są ustalenia, które muszą zapaść na poziomie koalicji, czyli Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj fakt jest taki, że po... Dobrze, czy będzie to polityk Solidarnej Polski? Panie redaktor, jeszcze raz powtarzam, znaczy to jest kwestia uzgodnień koalicyjnych. No, takiej odpowiedzi udzielić po prostu w tej chwili nie mogę. Czy w wyniku tych różnych zmian, rozmów, może być inaczej. Solidarny Polski znajdzie się w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Taki jest dzisiaj zapis umowy koalicyjnej, więc... Ale może coś się zmieni? Zawsze jest tak, że sytuacja się może zmienić, więc to jest na pewno kwestia uzgodnień, rozmów, które są przed nami. Dziękuję bardzo. Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Beata Michniewicz, do usłyszenia.